o godzinie 12. Bilety dostępne na stronie sklep.polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciej Polskiego Radia. Mamy czwartek, 21 dzień listopada, jest godzina 6. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Sąd w Katowicach zdecyduje, czy przedłużyć areszt Pawłowi S., twórcy marki Red is Bad. Są śledztwa w sprawie funkcjonowania podkomisji smoleńskiej kierowanej przez Antoniego Macierewicza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu na północy Polski. Sąd Okręgowy w Katowicach podejmie decyzję w sprawie podtrzymania aresztu dla Pawła S. Twórca marki Red is Bad jest podejrzany w sprawie nieprawidłowości, do jakich miało dojść w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym Paweł S. został zatrzymany na Dominikanie pod koniec października. Prokuratura postawiła mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz współudziału w przekraczaniu uprawnień przez urzędników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Prowadzona przez niego firma miała otrzymywać rządowe kontrakty z pominięciem lub uproszczeniem procedur dotyczących zamówień publicznych. Zdaniem śledczych podejrzane są także liczne transfery bankowe, które mogły być próbą ukrycia przestępczego źródła pozyskanych pieniędzy. 5 listopada na wniosek Prokuratury Krajowej Sąd Rejonowy Katowice Wschód zdecydował o areszcie dla Pawła S. do 28 stycznia. Powodem miała być możliwość ucieczki oraz matactwa, a także duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu czynów. Na tę decyzję obrońcy podejrzanego złożyli zażalenie, którego rozpoznaniem Katowicki Sąd Okręgowy zajmie się dziś w południe. A relację przygotował Wojciech Kocjan z Radia Katowice. Są śledztwa w sprawie funkcjonowania podkomisji smoleńskiej kierowanej przez Antoniego Macierewicza. Prokurator generalny powołał zespół, który rozpoznał 41 zawiadomień złożonych przez resort obrony. Na tej podstawie rozpoczęto 5 śledztw w sprawie 21 czynów, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Dotyczących przede wszystkim przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, niewłaściwego obchodzenia się, wykorzystania materiałów zawierających informację niejawną, ale również poświadczenia nieprawdy w dokumentacji, czy niewłaściwego przetwarzania innych informacji prawnie chronionych. Prokuratura Krajowa przejęła też do dalszego prowadzenia 2 postępowania od prokuratorów z Warszawy. W ten sposób zespół prowadzi 7 śledztw. Rosja odławia na Bałtyku 4-krotnie więcej dorsza niż cała Unia Europejska. Rosjanie, którzy wystąpili z międzynarodowych gremiów, nie respektują limitów przyjętych na obszarze całego Morza Bałtyckiego. Tymczasem w Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dyskutowano o potencjalnym objęciu sankcjami części ryb importowanych z Rosji. Szef Sejmowej Komisji, poseł PiS Kacper Płażyński uważa, że połowy dorsza przez Rosję wpływają na kondycję gatunku na wschodzie Bałtyku. Że rzeczywiście ten tonaż wyławianych ryb na Morzu Bałtyckim przez Rosję nie jest tak ogromny, ale na pewno ma wpływ na kondycję wschodniego stada. Jeżeli można to ograniczyć, a należy to myślę, że ograniczyć, to nie będzie miało to też realnego wpływu na naszych przetwórców. Ale wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak podkreślił, że polski sektor rybny to w 90% import, między innymi z Norwegii i Rosji. Czynnik, który dzisiaj też musimy zabezpieczać, czyli bezpieczeństwo żywnościowe. Ten priorytet, który jest drugim po bezpieczeństwie militarnym, najważniejszym priorytetem dla Polski. A przetwórcy ostrzegają przed zaostrzaniem restrykcji. Jak podkreślają, już teraz uderzają w nich nie tylko unijne limity połowowe, ale i zakaz bezcłowego importu z Rosji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na północy Polski obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na południu kraju może występować oblodzenie. Przelotne opady śniegu mogą pojawiać się w całym kraju niemal do końca tygodnia, mówi synoptyk Michał Ogrodnik. Kolejne dni przyniosą opady śniegu. Najbardziej intensywnie padać będzie na Pomorzu oraz na południu kraju, szczególnie w Karpatach. Nocami mróz w całym kraju, miejscami nawet do około minus 5, w kotlinach górskich jeszcze chłodniej. Na wybrzeżu i na południu może spaść 5 cm śniegu. W niedzielę od zachodu spodziewane jest ocieplenie. Klimat. Warto dziś korzystać z zielonej energii między godziną 12 a 13. Wtedy udział odnawialnych źródeł w produkcji prądu będzie największy. Z kolei od 18 do 21 sieć może być przeciążona. Warto wówczas ograniczyć zużycie energii. Wzdłuż całego wybrzeża obowiązują ostrzeżenia w związku z możliwym wzbieraniem i przekraczaniem stanów ostrzegawczych przez wody morskie. Zdaniem synoptyków o godzinie 14 alerty powinny zostać odwołane. Jednak w niektórych obszarach kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Problem ten jest odnotowany m.in. w województwie łódzkim, podkarpackim, lubelskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodowa Trójka na dziś to śnieg, deszcz ze śniegiem i krupa śnieżna, co oznacza, że drogi i chodniki mogą być śliskie, zwłaszcza o poranku. No jest zimno, tylko nad morzem kilka stopni powyżej zera, poza tym okolice zera i kilka stopni mrozu, to ostatnie zwłaszcza w górach. Mówimy tu o godzinie 6 rano maksymalnie, termometry pokażą dziś od zera do około 4 stopni Celsjusza. Mamy 5 po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, tak jest. Zapraszamy do Trójki. Aleksandra Dobieszewska, Marcin Walter, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. W tym składzie z Państwem będziemy do godziny 9. Co w audycji? O tym za chwilę. Na razie Keen. Somewhere only we know. Mam nadzieję, że ta już nieco zimowa aura nie psuje Państwu humoru w poranku. Jeśli wpływa mimo wszystko negatywnie, a to postaramy się przez najbliższe niecałe 3 godziny, choćby z pomocą najlepszej muzyki poprawić Państwu nastroje. Ale oczywiście poważnych tematów też w porannej audycji dziś nie zabraknie. Powiemy m.in. o kierunku, w którym rozwija się wojna na Ukrainie, zwłaszcza w kontekście nowych rodzajów broni, których Ukraińcy za zgodą Zachodu zaczęli używać. Od wczoraj to już nie tylko amerykańskie Atakamsy, ale też brytyjsko-francuskie pociski Storm Shadow. Będziemy dziś Państwa przekonywać także do zadbania o własne, rodzinne, domowe w zasadzie bezpieczeństwo. Tlenek węgla, czad, cichy zabójca. Nie ma smaku, zapachu ani barwy. Przed niebezpiecznym stężeniem tlenku węgla w powietrzu może ochronić nas sprawny czujnik czadu. Chyba się zgadzamy, że akurat w tej kwestii nie ma tutaj żartów, choć przy okazji innych tematów może czas na żarty jakoś znajdziemy. Będziemy dziś rozdawać zaproszenia na wyjątkowe muzyczne wydarzenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę nas słuchać uważnie, no ale zaczniemy od czegoś, a w zasadzie to od kogoś. Kogo wizyty niektórzy już nie mogą się doczekać. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Jakiś taki zagraniczny ten pan. Ale o polskich też powiemy. 2 2 7 3 to oczywiście nasz numer telefonu. Zapraszamy do trójki. To audycja z Państwa udziałem. Martini Polisi, Salonowe Lwy na trójkowej antenie, 6:14. I takie pytanie, czy Państwo już czekają na świętego Mikołaja? Bo ile to? Dwa tygodnie, powiedzmy, do Mikołajek. Można już niecierpliwie wykreślać kolejne dni z kalendarza, można odliczać oczywiście, ale drodzy Państwo, na wizytę Mikołaja nie tylko warto wyczekiwać, bo Jak się okazuje, może też opłacać się zostanie świętym Mikołajem i wcale nie chodzi tu tylko o przyjemność zdawania radości prezentami. No mówiąc krótko, chodzi o kasę. Proszę posłuchać fragmentu wczorajszego Informatora Ekonomicznego. Praca jako święty Mikołaj zdecydowanie otwiera listę prac dorywczych w okresie przedświątecznym. Firma rekrutacyjna Personal Service wyliczyła, że przebrany za świętego może zarobić nawet do 250 złotych za godzinę. No to nic, tylko być świętym Mikołajem. Rośnie płaca minimalna, rośnie zatem też płaca Mikołaja, ale on może tak naprawdę zarobić świetnie w dwa dni, kiedy idzie na domówki i imprezy firmowe 6 i 24. Ten błąkający się po galeriach handlowych to raczej stawka 30 zł za godzinę, więc może nie róbmy takich apetytów. A to jeszcze jest pewna dyskryminacja płacowa, bo sprawdziłem, że Śnieżynka zarobi maksymalnie 35. No to prawda, to ale przyzna pan, że wręczająca skandal. Śnieżynka dzieciom te prezenty to jakby byłaby naprawdę jakaś nowa tradycja. I myślę, że rodzic woli dopłacić, jeżeli mówimy o takiej sytuacji, już nawet do tych 250 i mieć Mikołaja z porządnym brzuchem i wąsem, którego nie można szarpnąć się od klei. Z redaktorką naczelną portalu dla handlu Edytą Kochlewską rozmawiał Marcin Jagiełowicz. Czy słuchają nas Mikołaje? Czy ktoś z państwa ma takie zawodowe doświadczenia i może je jakoś ocenić? No i co z tymi śnieżynkami? Czy to rzeczywiście dyskryminacja? Otwieram dyskusję o świętych Mikołajach i śnieżynkach. 21 listopada. No w końcu śnieg za oknem już się pojawia. Na razie mamy 16 minut po 6 w trójko, na trójkowej antenie Lola Young. Jest 6:19. Przegląd prasy. Kto stoi za uszkodzeniem kabli na dnie Bałtyku? Czy to Rosjanie? No to pierwsze skojarzenie. A może Chińczycy? A może Chińczycy z Rosjanami? Rzeczpospolita podaje kontekst takiej właśnie możliwości, bo dwa duńskie okręty wojenne zatrzymały na Bałtyku chiński statek handlowy, który przepływał w pobliżu uszkodzonych podwodnych kabli w czasie, gdy dokonano na nich dywersji. Płynąc w pobliżu kabli miał włączony transponder określający dokładnie jego położenie. Gdyby ten miał wyłączony ten transponder, gdyby był włączony, można by zorientować się nawet na podstawie ogólnodostępnych danych, czy w tym rejonie wyrzucał kotwicę. Portal Defense 24 twierdzi, że statek płynął z rosyjskiej Ustługi, z której wyszedł podobno 15 listopada do Port Saidu. Kapitanem chińskiej jednostki miał być jednak Rosjanin. W poniedziałek został uszkodzony, przypomnijmy, podwodny kabel komunikacyjny na dnie Bałtyku, mający 1000 km długości i łączący Helsinki z niemieckim Rostokiem. Dzień wcześniej uszkodzono kabel łączący Litwę ze Szwecją. Na skutek tego szybkość internetu na Litwie spadła o 1/3. Szwedzka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie dywersji. Według Financial Times władze Chin poprosiły firmę o pełną współpracę w sprawie tego śledztwa. Łukasz Rzet jest w polskim areszcie niespełna tydzień, a już dał się we znaki strażnikom więziennym. Jak pisze dziś Onet, 26-latek notorycznie nie stosuje się do ich poleceń i reguł panujących za kratami, dlatego już skierowano wobec niego dwa wnioski o kary dyscyplinarne. Jest butny, arogancki i próbuje gwiazdożyć, pisze Onet, powołując się na swoich informatorów. Łukasz Rzet już w drodze do Warszawy stwarzał problemy, kiedy pojawiła się policyjna kamera i operator zaczął go nagrywać, strzelił focha, zaczął się rzucać i odmawiał wykonywania poleceń. To oczywiście kolejny cytat. Podobnie jest w areszcie, jak słyszy Onet od innego informatora. Mężczyzna nie chce się zastosować do panujących reguł, zachowuje się ordynarnie w stosunku do funkcjonariuszy, jest wyjątkowo bezczelny i butny. Za to czekają go kary dyscyplinarne. Jak dowiedział się Onet, już dwa wnioski o ich zastosowanie trafiły na biurko dyrektora aresztu. Mężczyzna przebywa w wieloosobowej celi. Można odnieść wrażenie, że jego zachowanie może być taką pokazówką dla innych więźniów, tłumaczy jeden z rozmówców Onetu. Rzet może zostać ukarany m.in. naganą, wstrzymaniem na 3 miesiące paczek żywnościowych, pozbawieniem możliwości udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych. Może być też ukarany dokonywaniem zakupów artykułów żywnościowych lub papierosów, a nawet umieszczeniem w celi izolacyjnej na okres do 28 dni. Nie wiem, czy wypada gwiazdożyć, gdy zabija się człowieka na trasie łazienkowskiej. Media rozpisują się też od wczoraj o ustalonych przez ukraińskie media i ukraiński wywiad przede wszystkim propozycjach rosyjskich na pokój na Ukrainie. Według informacji przekazanych przez agencję Interfax Ukraina, rosyjskie Ministerstwo Obrony opracowało plan zakładający likwidację państwowości Ukrainy poprzez podział jej terytorium na 3 odrębne części. I taki projekt ma być według planów Kremla przedstawiony nowej administracji Stanów Zjednoczonych, pisze WP. Jedna część tej likwidowanej Ukrainy miałaby być włączona do Rosji, druga miałaby być państwem wasalem, no w stylu Białorusi. O losach trzeciej, najbardziej wysuniętej na zachód, mieliby decydować Polacy, Rumuni, Węgrzy i rzecz jasna Rosjanie. Ja rozumiem, że to wszystko po procesie Putina przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. I myślę, że tu znowu pasowałby ten telefon od naszego słuchacza z zeszłego tygodnia o pukaniu się w głowę, ale może po prostu lepiej tak głupich propozycji nie komentować.

Minęła już 6:30. Skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do wczorajszych doniesień o nadchodzącym dużym ataku na Kijów. Nazwał to dezinformacją. Według ukraińskiego wywiadu Rosja przeprowadziła atak informacyjny i psychologiczny, rozpowszechniając fałszywe ostrzeżenia o zmasowanym ataku na Kijów, rzekomo pochodzące od ukraińskiego wywiadu, co miało na celu m.in. sianie paniki. Do kolejnej erupcji wulkanu doszło w nocy na półwyspie Reykjanes w południowo-zachodniej Islandii. Czerwona łuna jest widoczna ze stolicy kraju Reykjaviku. Według Islandzkiego Instytutu Meteorologii powstała szczelina o długości od 2,5 do 3 kilometrów. Wybuch poprzedziła seria niewielkich trzęsień ziemi. To już 10. wybuch wulkanu na półwyspie Reykjanes w ciągu ostatnich 3 lat. Ostatni miał miejsce pod koniec sierpnia. Wybuch wulkanu nie zakłóca ruchu lotniczego. Jest szybko, anonimowo i za darmo. W ramach Europejskiego Tygodnia Testowania w całej Polsce punkty diagnostyczne wykonują bezpłatne testy w kierunku HIV, mówi Agnieszka Świderska z Fundacji Edukacji Społecznej. Każda osoba aktywna seksualnie powinna przynajmniej raz w życiu wykonać ten test, a warto wiedzieć, że do tej pory, i to się nie zmienia od paru lat, tylko 10% dorosłych Polaków wykonało przynajmniej raz w życiu test. Europejski tydzień testowania potrwa do 25 listopada. Listę punktów wykonujących badania można znaleźć na stronie Krajowego Centrum do Spraw AIDS. A pełny serwis Trójki o 7. Nad Polskę napływa coraz zimniejsze powietrze. Przed nami kilka bardzo chłodnych, momentami wręcz mroźnych dni, szczególnie w górach. Tam temperatura może spaść w najbliższych dniach nawet do 20 stopni poniżej zera. Dziś o poranku w górach mamy od minus 5 do minus 2. O tej porze najcieplej jest nad samym morzem, kilka stopni powyżej zera. Po południu będzie na ogół od 0 do 4 stopni. Trzeba dziś uważać na opady, śniegu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Za 27 minut 7, George Michael teraz, Trójce. I saw my reflection. George Michael, Amazing na trójkowej antenie o poranku, ale jak zawsze brzmi dobrze. Czyżby jakiś Mikołaj się odezwał? 2 2 7 3. Dzień dobry, tu święty Mikołaj. To będę z takim starym dziadkiem jak ja, czyli starszakiem. Mnóstwo lat wstecz, wszystkie zawsze się ze mnie pośmiewały, że skoro mam taką brodę i mam takie wąsy, to powinien zapuścić na święta i zrobić to, co powinien zrobić, czyli dać prezenty dzieciom. No i działo się to tak, działo. Bogdan chodził, rozdawał te prezenty. Nawet wtedy jeszcze, jak mój anioł żył, uszyła mi jeszcze takie buty z dużym nosem i z pomponem zakładane na buty, żeby gdzieś nie poznały, że w sandałach tam jakiś facet chodzi. No i chodziłem, rozdawałem te prezenty, wszystko ładnie, pięknie szło, ale niestety te wszystkie dzieci już urosły, dorosły, założyły swoje rodziny i tak się skończyła kariera. No proszę, niby Bogdan a Mikołaj. Tylko czy pan to robił wszystko wolontariatywnie przez lata? Takie pojawia się w mojej głowie pytanie, bo jak słyszeliśmy dziś, święty Mikołaj może zarobić nawet do 250 zł za godzinę. No Śnieżynka ma gorzej, bo do 35 zł. Zresztą brzmi to jak niezła dyskryminacja. Świętych Mikołajów zapraszamy do kontaktu. 2 2 7 3. Swimming in December, heading for the city lights, the 975. We sharing each other, nearer than farther. The scent of the lemon drips from your eyes. Bycie świętym Mikołajem może się opłacać, dosłownie, bo w okresie przedświątecznym może przynieść nawet 250 zł za godzinę. I w tej sprawie dwie dwójki i siedem trójek. Według pana redaktora ja mam predyspozycję, bo mam ładny, naturalny brzuch, mam wąsy i brodę i ostatnio zarobię 250 zł i 5 punktów. A to może lepiej do sani, niech pan nie wsiada. Do samochodu zresztą może lepiej też nie. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście według podań święty Mikołaj, no w niektórych krajach tak mówią, mieszka na biegunie północnym. A dzisiaj o trzecim biegunie powiemy w porannej audycji, tak zwanym trzecim biegunie, czyli miejscu, w którym jest więcej lodu niż w jakimkolwiek innym. To region Gilgit-Baltistan, który jak się okazuje doświadcza skutków topnienia himalajskich lodowców. Szczegóły z nami Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście, w tym północnym regionie Pakistanu jest bardzo dużo lodowców. Co prawda największy na świecie lodowiec, który nie znajduje się na biegunie północnym lub południowym, jest w Tadżykistanie. Tam też są wysokie góry, ale tam jest jeden taki lodowiec, natomiast w Pakistanie znajduje się kilka kolejnych największych na świecie tych poza biegunami. Jak się razem wszystkie do siebie dodano, to rzeczywiście wychodzi nam ogromna, ogromna masa lodu. Tylko ta ogromna masa lodu robi się coraz mniejsza i to w ogromnym tempie. To jest sytuacja, która no nie miała za czasów życia ludzi w tym rejonie precedensu. Dlatego, że te lodowce rzeczywiście można robić zdjęcie co roku z tego samego miejsca i widać, jak tego lodu jest mniej. O tym zresztą mówią mieszkańcy tego regionu, na przykład Muhammad Saleh, który mieszka właśnie w rejonie miasta Gilgit, które jest stolicą tego regionu Gilgit-Baltistan. Muhammad Saleh od ponad 20 lat prowadzi w góry wycieczki turystyczne. I doskonale widzi to, jak te lodowce znikają i tak o tym opowiada. Wywołane przez globalne ocieplenie zmiany są szczególnie w rejonach wysokogórskich widoczne w ostatniej dekadzie. Ostatnio śniegu prawie nie można już zimą znaleźć poniżej poziomu 2700 metrów. Jest go też coraz mniej wyżej. To jest dzwonek alarmowy. Jeśli nie podejmiemy natychmiast działań, aby temu zapobiec, nasz raj stanie się dla nas piekłem. Dlaczego piekłem? Ano dlatego, że te topniejące lodowce uwalniają masy wody. Ta woda potrafi bardzo gwałtownie w dużej ilości spłynąć w dół. A to są wysokie góry. Te doliny polodowcowe to są takie rynny dla tej wody, no która tak, Michale, niesie też, ze sobą jak kamienie. Mówimy o Azji, to są większe góry niż sobie wyobrażamy te europejskie i to są większe rzeki niż sobie wyobrażamy te europejskie. No, dość powiedzieć, że na terenie Gilgit-Baltistan leży choćby drugi najwyższy szczyt świata, czyli góra K2. Tam są takie szczyty jak Gasher Broom, jak Broad Peak, to są wszystko ośmiotysięczniki, więc to są naprawdę jedne z najwyższych gór na świecie i ta woda spływając w dół niszczy już niektóre wioski. Dochodziło do takich sytuacji, że taka masa wody, lodu, kamieni, błota po prostu zmywała z powierzchni ziemi jakieś górskie wioski. Profesor Ghulam Raza, to jest dziekan Wydziału Zarządzania Zasobami Naturalnymi na Uniwersytecie Baltistanu, czyli właśnie w tym regionie, mówi, że te obserwacje mieszkańców potwierdzają też obserwacje naukowe. I tak o tym mówię. Średnia temperatura w naszym regionie, zwłaszcza w pasie Himalajów i Karakorum, podnosi się gwałtownie z roku na rok. Ten postępujący fenomen wywiera ogromny wpływ na lodowce, które po prostu się cofają. Ich zasięg ogranicza się już do najwyższych partii gór, a to sprawia, że zmienia się dalece obieg wody w górach i u podnóża gór. No i tutaj, jak wyliczyli pakistańscy naukowcy, jeśli obecnie będziemy tak samo podgrzewali nasz klimat, jak robimy to teraz, to do końca tego wieku zniknie 2/3 powierzchni tych lodowców w Pakistanie, a prawdopodobnie także i w innych częściach Karakorum i Himalajów. To jest zagrożenie dla takie bezpośrednie dla setek tysięcy ludzi mieszkających u podnóża tych gór, ale także wielkie zagrożenie dla ludzi, którzy mieszkają dalej, a w ogóle na całym świecie, dlatego że, jak mówi dr Alessandro Caporali, to jest włoski glaciolog z Uniwersytetu w Padwie, ale który prowadzi badania lodowców w Pakistanie. Właśnie to, co dzieje się wysoko w górach w Pakistanie, ma wpływ właściwie na całą ziemię. No tak o tym mówi. Lodowce w Pakistanie są jednymi z największych na świecie. Ustępują rozmiarem tylko tym na biegunach. Ich stan jest więc ważny nie tylko z punktu widzenia regionu, ale całego świata. Są niezwykle istotnym zasobem wody. Topnienie tych lodowców prowadzi w jednych miejscach do suszy, a w innych do niszczycielskich powodzi czy osunięć ziemi. To ma wpływ na bardzo wielu ludzi. No i tu oczywiście jest to jedna z kolejnych rzeczy, które dzieją się w wyniku tego, że zmienia się nam klimat, że klimat się nam ociepla. Tylko Pakistan, choć to jest duży kraj, choć to jest ludny kraj, odpowiada mniej więcej za 1% tych globalnych emisji gazów cieplarnianych. No ale jeśli chodzi o konsekwencje tej emisji, to są one ogromne. I to jest kolejny przykład na to, że niestety najwięcej gazów cieplarnianych emituje wysoko uprzemysłowiony Zachód, a najwięcej kłopotów z tego powodu mają biedniejsze rejony, na przykład Azji, Pacyfiku czy Ameryki Południowej. No i znów powrócę do tych rozmiarów i porównania wielkości, tak? Liczba ludności, liczba mieszkańców Pakistanu to też jest liczba o wiele większa niż gdy wyobrażamy sobie państwa europejskie, więc rzeczywiście dotyka to bardzo wielu osób. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Zrobię szybką rundę, przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. Za 8:07 tu państwa głosy w sprawie Mikołajów. 2 2 i 7 3. Tutaj, proszę Państwa, święty Mikołaj w stanie spoczynku. Już po karierze i pamiątki jedyne, które do mnie dotarły i docierają nadal, to są najczęściej, przynajmniej tak się trafiło, kasety VHS. Święty Arkady pozdrawia i zachęca, albo może zrzuca propozycję, aby święci w stanie spoczynku spotkali się na jakimś zlocie tych zasłużonych, wysłużonych. No może takie zloty się odbywają? Czy ktoś wie? 2 dwójki i 7 trójek oczywiście. Te kasety VHS to mi pan przypomniał, jak się kuzyn chował pod stołem przed takim groźnym świętym Mikołajem. Takim naprawdę groźnym. No do dziś żałuję tylko, że moja mama go nie spotkała. Akurat wtedy wyszła z Wigilii z jakiegoś powodu. Nie wiem zupełnie, o co chodzi. To dziwne. Nawet 250 zł można zarobić za godzinę, zostając świętym Mikołajem w okresie przedświątecznym. Kusząca propozycja? Pewnie tak. Ale jako śnieżynka tylko 35. Co panie na to? 2 dwójki i 7 trójek. Autopromocja. Miłośnicy kina w tym tygodniu spotykają się w Toruniu. Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Camera Image. Czekają na nich znakomite filmy fabularne, wybitni twórcy i twórczynie, między innymi przewodnicząca jury Kate Blanchett. To także czas dyskusji na temat pracy autorów i autorek zdjęć filmowych. Zapraszamy na piątkową audycję trójkowo-filmowo, to od 12 do 13. Oraz na sobotnią audycję Wszystko Wszędzie Teraz, od 13 do 15. Ryszard Jaźmiński i Katarzyna Borowiecka. Na audycję zaprasza jej sponsor Energa, mecenas kultury i sponsor strategiczny festiwalu Energa Camera Image. Autopromocja. Zapraszamy do